ceva de la început, am zis că poate nu mai este timp. Marți eram la femei și prin întrunirea cu femeile și printre altele povesteam despre ceea ce Dumnezeu vrea să facă în viețile noastre. Și le povesteam la surori o viziune pe care un frate mijlocitor a avut-o despre vremurile în care trăim. Și el, în timp ce se ruga Domnului, a primit o viziune despre zilele în care trăim noi. Și spunea așa că a văzut în viziunea lui o furtună mare care a început așa și se învârtea ca un uragan, ca o tornadă, așa se învârtea. Și toată lumea era cuprinsă în furtuna asta. Și furtuna asta înseamnă, inclusiv creștini, necreștini avea importanță. Și furtuna asta înseamnă tot ceea ce, probleme cu care ne confruntăm noi. Lipsuri, probleme, boli, divorțuri, catastrofe, toată lumea era cuprinsă în furtuna asta. Și stăteam de vorbă la începutul anului cu mai mult și mă sunau chiar membrii din familia mea și zicea, nu știu de ce anul ăsta a început așa de greu cu probleme. Și toată lumea se confruntă cu probleme dintr-o parte, din alta. Și încercam să încurajez pe sora mea și să-i vorbesc despre asta și spun el, în mijlocul furtunii ăsteia am văzut creștini care s-au plecat pe genunchi și-au ridicat mâine în sus către cer. Și din cer a fost coborâtă o mână a lui Dumnezeu și-au pus o pecete pe fiecare din oamenii ăștia care în mijlocul furtunii îngenuncheau și ridicau mâinile către Dumnezeu. Și când s-a uitat mai bine la pecetea care era pusă pe frunte, scria Matei 6:33. Și știți așa de bine versetul și Iza zice și am avut pe inimă de mult versetul ăsta, Maria zice și prea mi zice de două luni de zile versetul ăsta. Și cred că dacă vrem să zicem, dacă vrem să îl putem lua ca un motto pentru anul ăsta, Matei 6:33, și știți așa de bine ce spune acolo, știm teoretic, mai trebuie să știm și practic. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri. Amin. Vi se vor da toate celelalte lucruri, mâncare, servici, haine, vi se vor da pe deasupra. Și acum trecem la partea de anunțuri. Dacă vă propuneți ca anul ăsta să-L căutați pe Dumnezeu, un mod foarte bun de a căuta pe Dumnezeu este rugăciune. Miercuri seara avem rugăciune la ora 7, vineri seara avem tineret la ora 7 și duminică program aici. Vă doresc o duminică. Cu femeile marți la 7, dacă puteți marți la 7. Sau 6, când vreți.